อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมาราบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะทุกๆเช้าก็จะมีรายการธรรมาราบรุณหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้าแล้วค่ะและองค์ปาถกประจำรายการธรรมาราบรุณก็คือ ท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เนื่องจากเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่19เมษายนปีพุทธศักราช2557ค่ะเป็นวันแรม5ค่ำเดือน5ปีมะเมียแล้วนะคะเพราะว่าเราเพิ่งผ่านสงกรานต์กันมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เมื่อพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังค่ะในการที่จะมาสนทนาพูดคุยซักถามปัญหาหรือว่าได้เป็นคนที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างท่านผู้ฟังกับพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุโนของเราในการที่จะพูดคุยกันเป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์นะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็มานำท่านผู้ฟังกราบนมัสการพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญฟัง สาธุเจ้าค่ะวันนี้พบกันเป็นเสาร์ที่19นะเจ้าคะ ก็เพิ่งจะฉุผ่านช่วงของการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยๆเราก็คือวันเทศกาลมหาสงกรานต์นะเจ้าคะ เ จ้าค่ะทีนี้จากที่ช่วงวันสงกรานต์เนี่ยแล้วก็วันครอบครัวอะไรต่างๆนะเจ้าคะก็มีสิ่งหนึ่งที่โยมคิดว่าทางพระอาจารย์เองก็ห่วงใยอยู่แล้วก็เราก็จะได้ยินข่าวอยู่เสมอก็คือเรื่องของการที่พอมีเทศกาลหยุดยาวๆอย่างนี้อย่างเช่นวันสงกรานต์เนี่ย มีการหยุดถึง6วันนะเจ้าคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีช่วงของสัญจรปลอดภัยอันนี้เราได้ยินกันประจำเลย7วันอันตรายแบบนั้นนะเจ้าคะ เต็มปาน เจ้าค่ะแต่ที่ปรากฏว่าสรุปออกมาแล้วเจ้าค่ะผลของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยในช่วงวันมหาสงกรานต์ปี57เนี่ยปรากฏว่าเกิดขึ้นถึงเกือบ 3,000 ครั้งนะเจ้าคะ 2,754 ครั้งนะเจ้าคะมีคนเสียชีวิตไปถึงเกือบ300คนคือ277รายบาดเจ็บอีกถึง 2,926 คนเจ้าค่ะ สาเหตุหลักก็เหมือนเดิมแบบทุกครั้งเลยก็คือเรื่องของการเมาแล้วขับเจ้าค่ะ อันนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่ก็เป็นช่วงปีใหม่ไทยนะเจ้าคะคนก็จะสนุกสนานกันแต่มีสิ่งหนึ่งก็คือชอบดื่มเหล้ากันสุราเมรัยเนี่ยเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็มีความประมาทเลยทำให้เกิดการเจ็บตายกันมากมายอย่างนี้ดังนั้นเช้าวันนี้โยมก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะได้เมตตาหยิบยกอุทาหรณ์เกี่ยวกับความตายมาพูดคุยกันดีไหมเจ้าค่ะเช้าวันนี้เจ้าค่ะ ได้จริงๆเรื่องข่าวความตายเนี่ยเราเจอกันทุกวันท ี นี้ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการรวบรวมสถิตินะสำหรับช่วงเทศกาลในทุกๆปี แ ล้วก็เราได้เห็นอ่านข่าวต่างๆเนี่ยโอ้คนเสียชีวิตเท่านี้เจ็บเท่านี้นะมันก็อันนี้เป็นเครื่องเตือนสติอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเทวทูตนะคุณเตือนใจนะเป็นเทวทูตความตายเนี่ยเป็นเทวทูต นะเหมือนเป็นมาเตือน ใช่ใช่มาเตือนสติว่าอะไรนะว่าเราควรจะต้องทำความดีนะจะมีเทวทูต5อย่าง1ใน5อย่างนั้นนะคือความตายนะพอเราเห็นความตายอาจจะด้วยกรณีใดๆก็แล้วแต่ในกรณีนี้คือเราได้ยินมานะคือยังไม่เห็นเองนะแต่แค่ได้ยินได้ยินจากไหนได้ยินจากหนังสือพิมพ์ได้ยินจากที่คุณเตือนใจเล่าให้ฟังจากท่านผู้ฟังอื่นๆดูจากทีวีอะไรต่างๆเราเห็นแค่นั้นเองนะคือได้ยินมานะทีนี้พอเราได้ยินแล้วถ้าเราคิดว่าอุ๊ยอันนี้แหมคนตายฮะต้องเยอะแน่เราเอามาเป็นเครื่องเตือนสติว่าฉันก็จะต้องตายเหมือนกันนะงั้นฉันเร่งทำความดีทางกายทางวาจาหรือทางใจดีกว่าแล้วก็ไปทำนะไปทำไปปฏิบัติให้ได้ปุ๊บเนี่ยแล้วได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาอันนี้แสดงว่าเราเป็นบุรุษที่พระเจ้าบอกว่าเป็นบุคคลอาชาไนนะเป็นบุคคลชั้นเยี่ยมนะอาชาไนเนี่ยหมายถึงว่าเด็ดเดี่ยวห้าวหาญกล้าหาญมีความดีความงามเป็นคนชั้นเยี่ยมว่างั้นเถอะ ค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าตัวเราเองได้ยินแล้วก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะแต่ปรากฏว่าเราไปอยู่ในเหตุการณ์หมายถึงว่าขับผ่านนะขับรถผ่านเห็นว่าเฮ้ยอันนี้โอ้โหอุบัติเหตุใน 3,000 ครั้งเนี่ย 2,754 ครั้งอุบัติเหตุเนี่ยลองมาลิสต์ดูโอ้ใช่ๆเหตุการณ์นี้ฉันขับผ่านอยู่เห็น โอ้ยรถวอลอะไรมาเต็มอย่างเงี้ยเห็นเหตุการณ์คาตาอย่างเงี้ยนะ คือเจ้าค ่ ะ เห็นไปก็เป็นพยาน เห็นคาตาเลยล่ะ ใช่ใช่ เกิดขึ้นจริงอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งแหละอะไรอย่างเงี้ย เป็นหนึ่งในไทยมุงว่างั้น เจ้าค ่ ะ พอเราเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกตระหนกใจถึงเหตุว่าโอ้โหแหมมันไม่แน่ไม่นอนเลยดูสิคนนี้เพิ่งจะหัดขับรถก็เป็นอย่างนี้ซะแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความไม่ประมาทมีความรู้สึกว่าสลดสังเวชเกิดขึ้นแล้วก็ไปทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือทําความดีนั้นทําความดีจนกระทั่งให้มันได้ผลขึ้นมาอย่างเช่นโหคนนี้เราเห็นอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเฮ้ยงั้นฉันไม่กินเหล้าดีกว่าเลิกหรือว่าไปรักษาศีลให้ดีนะไปหาปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วก็ทําความครบอะไรกันอย่างดีไม่ประมาทไม่มัวเมารักษาศีลดีแล้วได้ผลขึ้นมาอันใดอันหนึ่งนะอันนี้เราก็จะเป็นบุรุษอาชนัยประเภทที่2 เจ้าค่ะ นะคืออ่านข่าวแล้วมันก็งั้นๆแต่ว่าเห็นเองแล้วมันเริ่มจะรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาตื่นตระหนกขึ้นมา เจ้าค่ะ อันนี้คือประเภทที่2 ที่ฉุกคิดได้อย่างแรงเลยล่ะ ใช่ใช่ เห็นกับตานะเจ้าค่ะ อันนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับม้าอาชนัยนะว่าอย่างประเภทแรกที่แค่เห็นข่าวเนี่ยได้ยินข่าวเนี่ยก็รู้สึกตระหนกขึ้นมาแล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้างในชีวิตของเราต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยก็คือเหมือนกับม้าอาชนัยที่เห็นเงาของปตักนะคือแค่สารถีเขาขึ้นหลังมาละเขาก็แค่ให้สัญญาณปุ๊บแปลงนี้มันก็ไปได้ฝึกมาอย่างดีนี่คือประเภทแรกที่พูดไปเมื่อสักครู ่ ประเภทที่สองที่พูดกำลังพูดอยู่นี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาเอาปตักเนี่ยจรดลงที่หนังแล้วสกิดนะสกิดที่หนัง สกิดนิดหน่อย ใช่ให้คุณไปนะคือนี่เราเห็นคาตาคือผัสสะเนี่ยมันมากขึ้นนะเห็นทั้งหูได้ยินทางหูเห็นทางตานะเห็นชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรอกคือไม่ได้ไปร่วมตรงนั้นแต่ว่าเราเห็นนะอันนี้คือข้อที่2นะประเด็นที่3ก็คือว่าพอเรารู้ข่าวได้ยินข่าวเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยบางทีไอ้277คนที่เสียชีวิตไปเนี่ยอาจจะเป็นญาติเราหรือคนที่เรารู้จักนะความตระหนกตรงนี้มันจะมากขึ้นนะความรู้สึกถึงความว่าโอ้ยนี่เรารู้จักนี่คนเนี้ยใน277คนเนี่ยตายซะแล้วอย่างเงี้ยหรือว่า เห็นกันอยู่หลัดๆอะไรอย่างเง ี้ยใช่ใช่หรือว่าเราเป็นผู้ปกครองเราเป็นปู่ย่าตายายมีลูกหลานจะมาหาเราอ้าวมันโทรว่าออกมาแล้วแต่ปรากฏมาไม่ถึงอย่างเงี้ยไปโรงพยาบาลซะก่อนโอ้มันก็รู้สึกตกใจขึ้นมาร ู้สึกว่ามีความสลดสังเวชขึ้นมาแล้วเราก็ไปทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแก้ไขปรับปรุงชีวิตอะไรส่วนที่ยังไม่ดีให้มันดีขึ้นมาจนกระทั่งได้ผลขึ้นมา ค ือนี้อาตมาก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้ประสบเหตุอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะแต่ว่านี่เรากําลังพูดถึงว่าธรรมะอะไรที่แฝงอยู่ในข่าวนี้ในอยู่ในเหตุการณ์ที่เราพบเจอนะซึ่งแน่นอนเวลาที่เราเจอเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเราเองนะคือคนที่เรารู้จักจะเป็นญาติก็ตามเป็นเพื่อนก็ตามหรือเป็นลูกหลานเป็นใครที่เรารู้จักว่าเขาเจอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจจะไม่ถึงกับตายอาจจะเป็นบาดเจ็บนะเราก็รู้สึกว่าโหมันไม่ดีเลยไอ้เรื่องราวแบบนี้เราทําอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งดีกว่าที่เมื่อถ้าสิ่งนี้คือความตายเนี่ยหรือความเจ็บเนี่ยจะมาหาเราเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ เจ้าค่ะ แล้วเราก็ไปทําอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งนะก็คือทําความดีนั่นแหละนะถ้าคุณคิดว่าจะไปกินเหล้าเมาเบียร์เอาก็เลิกซะคิดว่าจะไปเที่ยวเล่นเพลิดเพลินเราก็ไปทําบุญทําทานดีกว่าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะกราบไหว้ขอพรอะไรต่างๆนั้นจะเป็นการดีกว่า เจ้าค ่ ะ นะแล้วก็ทําจนกระทั่งได้ผลออกมานะเป็นความที่กิเลสเราลดลงเบาบางลงอันนี้ก็จะเป็นก็เรียกว่าบุรุษอาชนัยประเภทที่3 เจ้าค่ะ นะที่เปรียบเทียบกับม้าอาชนัยที่พระเจ้าเนี่ยเปรียบว่านายสารถีเนี่ยเขาเอาปตักเนี่ยทิ่มลงไปละที่หนังแล้วนะไปถึงเนื้อแล้วทิ่มลงไปถึงเนื้อแล้วนะก็คือสกิดให้มันแรงขึ้นอีกหน่อย เจ้าค่ะ สกิดแบบยกขึ้นให้เป็นสัญญาณไม่ไปใช่ไหมสกิดที่หนังก็ยังไม่ไปใช่ไหมทิ่มลงไปมันจะไปหรือยังน ะ ปรากฏประเภทที่3นี้ไปละ ไปละ ก็คือทำความดีละนะก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองนะทำความดีจะต้องเกิดผลขึ้นมานี่คือประเภทที่3นะแล้วก็ประเภทที่4ก็คือว่าตัวเองเนี่ยเจอเหตุการณ์นั่นเองนะเจอเหตุการณ์นั่นเองคือหมายความว่ารอดตายมาฉิวเฉียดหรือว่าได้รับความเจ็บนะเจ็บก็คือเป็นหนึ่งใน 3,000 คนน่ะคือรอดตายมาหรือว่าเกือบตายนะแล้วก็เจออยู่ในอุบัติเหตุนะตัวเองเจ็บเองนะตัวเองอยู่ในเหตุการณ์เองนะรอดตายไม่ได้อย่างบุดวิดตรงนี้นะก็มาแก้ไขปรับปรุงตัวเองนะให้ดีขึ้นนะทำจนกระทั่งได้ผลขึ้นมาอันนี้จะเป็นประเภทที่4ที่ว่าตัวเองเนี่ยเจอกับความที่ตัวเองจะตายเองนะแล้วก็แก้ไขตัวเองซะ คือโดนกับตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ใช่ใช่แล้วก็แก้ไขตัวเองขึ้นมามันก็เป็นบุรุษอาชนัยประเภทที่4นะที่เหมือนกับนายสารถีเนี่ยปักประตักลงไปนะผ่านหนังผ่านเนื้อจนกระทั่งจรดอยู่ที่กระดูกแล้วนะต้องเตือนกันแรงขนาดนี้ถึงจะไปนะถึงจะไปซึ่งอันนี้เป็นบุคคลที่ดีหมดเลยนะ4ประเภทนี้ถ้าบอกว่าทำตามนี้นะคือตัวเองรู้เองแล้วแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นมาจนกระทั่งได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นบุรุษอาชาไหนเป็นบุคคลอาชาไหน อันนี้ คือ4ประเภทที่มีอยู่ทีนี้มันมีที่อยู่นอกเหนือจากนี้ก็มีก็คือคนที่ยังประมาทมัวเมาอยู่นะตัวเองเจอเองแล้วก็ไม่รู้จักเข็ดหลาบนะไม่รู้จักก็เรียกว่าไม่เห็นโทษ ไม่รู้สึกว่ามัน ไม่รู้สึกตัวแล้วก็ยังเพลิดเพลินลุ่มหลงเล่นกินอยู่นะอันนี้ก็อันตรายมากเราอย่าไปคบกับคนพวกนั้นหรืออย่าเป็นอย่างนั้นเลย เจ้าค ่ะทีนี้ไอ้เรื่องของความตายที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเหตุการณ์ต่างๆเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเครื่องเตือนสตินะเครื่องเตือนสติในลักษณะไหนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเทวทูตนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอความตายเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่โอ้ยแย่ๆทำไมมาพูดเรื่องตายไม่ดีเลยจริงๆเราต้องมองให้มันเป็นธรรมะเพราะว่าจริงๆความตายหรือความเกิดคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเกิดเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องน่ายินดีนะตายเป็นเรื่องแย่อย่าเอามาพูดจริงๆแล้วความเกิดความตายเนี่ยเหมือนกันเป็นธรรมะอย่างเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์แต่ถ้าเราคิดว่ามันดีอันนี้ก็ไม่ควรถ้าคิดว่าแย่อันนี้ก็ไม่ควรแต่ควรจะมองให้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจเขา เป็นสัจธรรมว่า ใช่เป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนที่มันเกิดมาเนี่ยมันต้องตายหมดอ่ะ เจ้าค่ะ อันนี้แน่นอน 100% อัตราการตายเนี่ยของคนที่เกิดมัน 100% แน่นอน เจ้าค่ะ อัตราการตายนะของคนที่เกิดเนี่ย 100% แน่นอน คือเกิดมาต้องตายทุกคนนะ ถูกต้องถูกต้องเกิดมาต้องตายทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจว่าเอ๊ะตายแบบไหนนะมันถึงจะดีก็ในเมื่อเราจะต้องตายนะตายแบบไหนถึงจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้นะตรงนี้พระพุทธเจ้าให้มาเตือนตัวเองเพราะว่าอย่างเวลาที่เราเจอข่าวได้ยินเหตุการณ์ตรงนี้ปุ๊บนะเราน้อมก็มาสู่ตัวว่าเอ๊ะจริงๆตัวเราเนี่ยมันก็ห่างความตายไม่ถึง6นาทีนะถ้าจะพูดกันจริงๆอ่ะเพราะว่าอย่างสมมติถ้าเราหยุดหายใจตอนนี้ปุ๊บนะ6นาที10นาทีคุณตายแน่นอน เจ้าค่ะ เพราะเราห่างจากความตายไม่นานเลยนะไม่ไกลนะแค่ไม่กี่นาทีเพียงแต่ว่าถ้าเพิ่นนาทีนี้คุณยังหายใจอยู่คุณก็ยังยื่นออกไปได้อีกหลายนาทีหน่อย เจ้าค่ะ แต่ถ้าเกิดเพิ่นคุณหยุดหายใจเมื่อไหร่ปุ๊บนี่จบเลยนะอีก6นาที ค ุณตายแน่นอน ตายแน่นอนเจ้าค่ะ หรือบางทีบางคนน้อยกว่านั้นอีกนะประสบการณ์เฉียดของแต่ละคนอย่างเงี้ยแค่เสี้ยววินาทีมันหลุดล่วงไปปุ๊บโอ้โหความตายขึ้นมาทันทีอย่างงี้ก็มี เจ้าค่ะ เพราะนั้นมันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราเอาเหตุการณ์นี้เนี่ยมาน้อมเข้าสู่ตัวว่าเออชั่วชั้นนี่ก็มีความตายเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะไออันตรายอันนี้จะเกิดขึ้นได้เอ๊ะเรามาพิจารณาตัวเราเองนะคือเราอ่านข่าวนี้แล้วยังไม่จบนะอ่านข่าวนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ดีอันนี้คุณยังคิดไม่ถูกหรือถ้าเรารู้สึกว่าโอ้ยคนที่ฉันไม่ชอบดีตายมันก็คิดไม่ถูกแต่เราควรจะคิดขั้นตอนที่2ต่อไปนั่นนี่คือการทำมรณสติที่ถูกต้องนะว่าเอ๊ะตัวเราเองเนี่ยที่เราก็จะต้องเจอความตายเนี่ยยังมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะบาปอกุศลธรรมอะไรที่อยู่ในใจซึ่งถ้าเรายังละไม่ได้ถ้าตายไปแล้วเนี่ยจะไปสู่ที่ที่คนไม่ดีเขาไปกันมีหรือเปล่ามีไห ม ต้องตรวจสอบจิตของตัวเองเราต้องเป็นผู้ที่รู้วาระจิตของตัวเราเองว่าเรายังมีบาปอกุศลธรรมอะไรที่ยังละไม่ได้ที่เมื่อถ้าตายแล้วจะไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัย รีบทบทวนตัวเองทันทีนะคะ ใช่ใช่ซึ่งมันเป็นที่ที่ไม่ควรไปอย่างมาก เจ้าค่ะ แต่เพราะฉะนั้นคนที่ยังมีบาปอยู่คนที่ยังทำความผิดอยู่เรื่อยๆนะตัวเองรู้ตัวอยู่นะแล้วก็ไม่ได้แก้ไขนะพอเห็นข่าวนี้ปุ๊บต้องรีบตระหนักทันทีนะเออใช่แหมฉันยังมีความชั่วอยู่ยังมีกิ๊กอยู่ยังเคยพูดโกหกอยู่ยังโกงเขาอยู่ยังทำไม่ดีอยู่อ้าวแก้ไขซะนะปรับปรุงตัวเพราะว่าความตายไม่ไกลจากเราถ้าเราตายไปปุ๊บนี่เราอาจจะไปนรกได้เราปรับปรุงตัวแก้ไขและทำความดีนะรีบละไอ้เจ้าอกุศลธรรมที่เราเห็นอยู่แจ่มแจ้งในตัวเราเนี่ยในใจเราเนี่ยให้เอาออกไปโดยด่วนน ะ ด่วนขนาดที่เรียกว่าคนที่เขาไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เนี่ยเขาจะต้องรีบดับไฟที่ผมไฟไหม้ที่เสื้อผ้าของเขาทันที นะเจ้าค่ะ ก่อนที่จะโทรเรียกรถดับเพลิงก่อนที่จะไปกินข้าวก่อนที่จะเดินก้าวต่อไปนะรีบดับไฟนี้ก่อน คือรอช้าไม่ได้ว่างั้นเถอะ ไม่ได้เลยใช่พอเราเห็นข่าวนี้ปุ๊บแล้วรู้สึกสะกิดใจขึ้นมาว่าเอ้ยใช่แม่ฉันก็จะตายแล้วก็ฉันยังมีความไม่ดีอยู่รู้สึกไม่ดีอยู่คุณรีบเอาความชั่วนี้ออกจากตัวเองซะต้องรีบทันทันที แต่ทีนี้ท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ที่ฟังธรรมะเนี่ยก็จะมีความดีรักษาอยู่ละนะคืออันนี้ตัวธรรมะเองเนี่ยพูดถึงคนทั่วไปที่เขาอาจจะยังมีความชั่วความผิดความบาปอยู่บ้างนะเขาต้องรู้จักเตือนตัวเองอย่างนี้แต่ถ้าเราเป็นผู้ที่มีความดีอยู่แล้วนะเห็นความตายเนี่ยเราก็ไม่ได้กลัวแต่เราก็ไม่ได้ดีใจก็เฉยๆเห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแสดงว่าคุณมีธรรมะก็เรียกว่ามีกุศลธรรมนะอยู่ในใจพอสมควรพระพุทธเจ้าให้ทำยังไงกับคนประเภทนี้ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ให้รักษาความดีรักษากุศลธรรมที่เรามีอยู่แล้วนั้นเนี่ยแล้วก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปนะคืออยู่ในปีติปราโมทย์ที่เรามีอยู่แล้วนั่นแหละแล้วก็ทำความดีประกอบความเพียรเพื่อทำจิตของเราเนี่ยให้มันสูงยิ่งขึ้นไปเนี่ยอันนี้ถือว่าดีแล้ว แ ล้วก็ทำดีให้ยิ่งขึ้นไปได้อันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่าระลึกถึงความตายอย่างถูกต้อง เจ้าค่ะ คือไม่ใช่เห็นความตายเป็นเรื่องน่ากลัวหรือเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเอามาพูดแต่เข้าใจความตายอย่างถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะว่าความตายเนี่ยทำไมคนถึงเขากลัวกันนะเพราะว่าถ้าคุณเตือนใจไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศสัก10วันเดือนหนึ่งหรือไปเรียนเมืองนอกหลายปีหน่อยแต่ก็กลับมาก็ยังมีโอกาสเจอกันอยู่ใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ความตายเนี่ยไปแล้วไปรับเลย จะไม่เจอกันอีกเลย ไม่กลับมาอีกเลยไม่เจอกันเลยคนเขาก็เลยกลัวกันแล้วไอ้คนที่จะตายเองนี่คือพูดถึงญาตินะที่ว่าจะกลัวโอ้โหแบบรู้สึกตกใจว่าญาติฉันจะไปอะไรไปแล้วไอ้ตัวของตัวเองเนี่ยตัวของตัวเองที่จะตายไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นยังไงมันมีหรือเปล่าเนี่ยเขาพูดกันอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็บอกมีบางคนก็บอกไม่มีมันเป็นยังไงมันก็รู้สึกตระหนกใจอันนี้ประการที่หนึ่ง นะ ประการที่สองของคนที่กำลังจะก้าวสู่ความตายเนี่ยมันก็รู้สึกเสียดายที่เราต้องเสียอะไรในโลกนี้ไปแหมที่นั่นเราก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะบางคนบอกว่าก่อนตายต้องไปกินอาหารที่นี่โอ้ยฉันยังไม่ได้ไปกินเลยอย่างเงี้ยน ะ หรือต้องไปเที่ยวประเทศนั้นโอ้ยฉันยังไม่ได้ไปเลยรู้สึกว่ากลัวว่าจะไม่ได้ไปอีกแล้วจะไม่ได้กินอีกแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงไม่รู้โลกหน้าจะมีไอ้นี่ให้กินหรือเปล่าอย่างเงี้ยน ะ เพราะนั้นมันก็เลยกลัวนะทีนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าถ้าเผื่อว่าเรามีความชั่วอยู่ในใจเราก็ต้องไปต่ำนะข้าวเครื่องอะไรไม่มีกินแน่นอนคุณก็ถูกไฟเผาอย่างเดียวนะหรือถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็กินของบุตรเน่าพวกนั้นไปอาหารของสัตว์เดรัจฉานไปแต่ถ้าเรามีบุญมีกุศลมีกรรมดีที่สนับสนุนเราก็ไปสู่ที่ที่ดีนะมีสวรรค์เป็นพรหมโลกบ้างนะเป็นเทวดาบ้างพวกนั้นก็จะมีอาหารที่ดีกว่าของมนุษย์มีที่ที่มันจะมีความสวยงามมีความเพลิดเพลินใจตรงนี้ก็ไประดับของเทวดาไปแล้วเราก็จะมีความสบายใจนะถ้าเราพิจารณาอย่างนี ้หรือมาเกิดใหม่ก็เกิดในที่ที่ดีนะเจ้าค่ะ ถูกต้องก็คือไปในสู่สุคติโลกสวรรค ์เจ้าค่ะ อันนี้คือเรื่องที่เราต้องพิจารณาให้เห็นอยู่อย่างถูกต้อง เจ้าค่ะ ทีนี้ขั้นตอนที่พูดเมื่อสักครู่ถึงที่ว่าการทำมรณสตินั้นที่ว่าเราลึกถึงความตายให้เห็นธรรมชาติของเขาเนี่ยประการหนึ่งที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือว่าให้ทรงอยู่ในกุศลธรรมนะหรือว่าละอกุศลธรรมสำหรับคนที่ยังมีบาปอกุศลอยู่ในใจคุณต้องละออกนะไอ้ละออกนี่ทำยังไงอ่ะนะเพราะว่าแม้เราก็เคยทำชั่วทำบาปกันมาทุกคนใช่ไหมทำความไม่ดีอะไรต่างๆแล้วถ้าเรารู้สึกตัวว่าความไม่ดีในนั้นมีจิตของเรามีในจิตของเรานะเราเห็นข่าวตรงนี้ละเราเข้าใจละว่าความตายมันจะเป็นอย่างนี ้ เราจะละละทีนี้เราจะทำยังไง ทำไงดีอันนี้ต้องขอให้พระอาจารย์เมตตาที่จะสักษาแนะนำแล้วเจ้าค่ะ ก็คือวิธีการพุทธเจ้าให้เอาไว้แล้วนะอยู่ที่ว่าเรามันเริ่มไปเป็นขั้นๆนะเริ่มจากทางกายก่อนก็ได้นะถ้าคุณยังมีเรื่องของการโกงการประพฤติผิดในกามการขโมยการดื่มสุราเมรัยพวกนี้เราก็เลิกซะนะก็คือเอาเรื่องของศีลมากำกับเอาไว้ถ้าเรื่องของวาจาถ้าคุณนำวาจาให้ดีก็พูดถึงเรื่องของสัมมาวาจานะศีลเนี่ยก็คือพูดถึงระดับกายและระดับวาจาใช่ไหมให้เราทำความดีให้มากยิ่งขึ้น เจ้าค ่ะส่วนเรื่องของทางใจแล้วก็ให้มีสัมมาทิฏฐิให้ระลึกถึงว่ามารดาบิดามีนะกรรมดีมีกรรมชั่วมีให้ทำความดีในลักษณะนั้นอันนี้คือพูดถึงง่ายๆว่าทางกายวาจาใจนะถ้าพูดถึงอีกแง่มุมหนึ่งก็คือให้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา เจ้าค ่ะหรือถ้าพูดอีกมุมหนึ่งในเรื่องของทางใจนะเราจะพูดถึงว่าอันเดียวเลยที่เราจะต้องมาคอยรักษากายรักษาวาจาของเราได้ก็คือต้องรักษาใจอะไรที่รักษาใจก็คือสตินะสติช่วยรักษาใจนะใจก็จะคุมกายใจก็จะคุมวาจาไ หรือว่าเราพูดถึง2อย่างเนี่ยสตินี่ก็เป็น1ในศีลสมาธิปัญญาใช่มั้ยเจ้าค่ะเราจะแยกเพิ่มขึ้นไปอีกก็เป็นสมถวิปัสสนานะการทําสมาธินั่งสมาธินี้ช่วยเพิ่มบุญเพิ่มกุศลได้มากนะถ้าจะแตกให้ละเอียดขึ้นไปกับศีลสมาธิปัญญาแยกเข้าไปอีกก็เป็นมรรค 8 อย่างนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยตั้งอยู่ในกุศลธรรมทําให้ไอ้บาปอกุศลธรรมที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันละมันเลิกเพิกถอนออกไปได้เนาะเจ้าค่ะแต่ทีนี้สําหรับคนบางคนนะเจ้าค่ะโยมจะอย่างโยมมีเพื่อนทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค Facebook เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพอทราบข่าวว่าอย่างสมมุติว่าโยมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะก็เอารูปโพสต์ขึ้นมาแล้วก็แบบว่าแผ่กุศลให้เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็มีเขียนเข้ามาว่าอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะแต่จะพูดถึงตัวเองว่ายังตัดกิเลสไม่ได้ยังไม่มีบุญที่จะไปปฏิบัติเนี่ยเจ้าค่ะตรงเนี้ยทําไงพระอาจารย์เมตตาที่จะชี้หรือว่า บอกหน่อยสิเจ้าค่ะว่ามันอยู่ที่ตัวเราแท้ๆเลยว่าเราอยากจะไปมั้ยอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราอ่ะเจ้าค่ะใช่ๆก็คือคนที่ยังไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติมาประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปแบบเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคุณสนใจอันนี้ต้องทําความเข้าใจเพราะว่าถ้าในชีวิตเขาเขารักษาวาจาเขาได้แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวอย่างดีมีความขยันขันแข็งในหน้าที่การงานรู้จักแบ่งใจทรัพย์อย่างถูกต้อง แล้วก็ไม่ด่าใครไม่ว่าใครชีวิตก็เรียบง่ายมีความสุขดีในครอบครัวอันนี้ไปว่าเขาไม่ได้เลยควรจะยกย่องเขาด้วยฐานะนั้นๆด้วยซ้ำแต่ถึงแม้เขาจะไม่เคยไปวัดถึงแม้เขาจะไม่เคยใส่บาตรหรือถึงแม้เขาจะไม่ได้นับถือพุทธก็ตามแต่ถ้าเขาบริหารจัดการชีวิตเขาอย่างนั้นอย่างดีแล้วเนี่ยแสดงว่าเขามีสัมมาอาชีวะแล้วนะเขามีสัมมากัมมันตะด้วยนะเขารักษาศีลในชีวิตของเขาได้ดีแน่นอนนะไอ้ความเห็นของเขาที่มารู้จักการทําอย่างนี้เขาก็มีสัมมาทิฏฐิแล้ว แล้วก็การที่เขารักษาตัวของเขาเนี่ยให้อยู่ในสังคมได้โดยที่ตัวเองก็ยังทําความดีตรงนั้นตรงนี้บ้างรู้จักสํารวมวาจาบ้างอาจจะไปกินข้าวเย็นอยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าก็รู้จักสํารวมระวังงดเว้นบ้างไอ้สิ่งที่ควรงดเว้นอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขาก็มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสติคอยรักษาอยู่เจ้าค่ะนะคือเขาก็ได้หลายตัวเลยนะในอริยมรรคเนี่ยในมรรคแปะเจ้าค่ะใช่ๆเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยเราควรจะยกย่องเขาด้วยซ้ํานะเข้ามาอนุโมทนาบุญกับเรา เอ้ยฉันทําความดีเธออนุโมทนาเออมีมุทิตาจิตด้วยกันก็มี1ในคุณธรรมของพรหมวิหาร4ก็ดีเจ้าค่ะอ่าเจ้าค่ะทีนี้เราในฐานะเพื่อนเนี่ยเราก็แนะนําสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะดียิ่งขึ้นไปนั่นคือการทําที่ดีละนะเราก็แนะนําเขาในเรื่องของการทําในจิตอันยิ่งนะอย่างที่กรณีที่เรามาปฏิบัติธรรมหลีกเร้นนะนั่งสมาธิหลับตาอย่างเงี้ยมีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยนั่นคือการปฏิบัติในจิตอันยิ่งที่มันยิ่งขึ้นไป เจ้าค่ะซึ่งถ้าเขาทําได้ก็จะดียิ่งขึ้นไปถูกต้องซึ่งถ้าเขาทําได้ก็จะดียิ่งขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นคือเราก็ควรจะชักชวนเขาคือการที่จะไปว่าทําไมเธอเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นอันนี้ก็คือควรจะยกย่องเขาในฐานะที่เขาทําได้ดีแล้วนะแล้วก็ควรจะชักนําให้เขาในทางที่ดียิ่งขึ้นนี่ความเห็นสมานะ เจ้าค่ะแต่โยมไม่ได้ว่านะเจ้าค่ะเพียงแต่โยมอยากจะให้พระอาจารย์เมตตาได้พูดยังไงให้ท่านเหล่านั้นนะเจ้าค่ะหรือเพื่อนๆหรืออาจจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านเนี่ยที่คิดเหมือนกับเพื่อนของโยมว่าเนี่ยยังรู้ว่าดีแต่ว่าแม้มันยังไม่มีบุญจะไปยังไม่มีเวลาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทําไงจะให้เข้าข้ามพ้นความคิดนี้ไปได้เจ้าค่ะว่ามันจริงเจ้าค่ะเจ้าค่ะยังติดตรงนั้นติดตรงนี้อยู่ใช่ไหมภาระมาก ลูกโตแล้วก็ยังต้องเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยเกษียณแล้วก็ยังรับงานนู้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จบไม่สิ้นทีอาจจะเอาเรื่องความมรณานุสติที่มาเตือนได้ใช่ไหมคะใช่เขาสามารถเตือนสติเขาได้เลยนะอันนี้อันที่หนึ่งหรือแม้แต่ว่าแค่ว่าสมมติเขายังมาไม่ได้ให้เขาทําความดีอะไรที่เขาทําได้นะตอนนั้นให้มันยิ่งขึ้นไปนะเช่นเรื่องการให้ทานคุณก็ทํานะคุณอย่าเว้นคุณทําให้มันยิ่งขึ้นเรื่องการรักษาศีลข้อไหนที่ ได้แล้วทําให้ละเอียดขึ้นข้อไหนยังไม่ได้ก็ทําให้ดีขึ้นทําณจุดที่ตัวเองทําได้นั้นก่อนเลยนะแล้วไอ้บุญกุศลตรงเนี้ยมันก็จะค่อยสั่งสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะจนกระทั่งสามารถที่จะมาปฏิบัติอะไรที่มันลึกซึ้งได้นะอืมเจ้าค่ะคืออาหารบางอย่างเนี่ยเราเสิร์ฟให้เขาเนี่ยแหมเขาไม่ชอบกินตรงนี้แหมแต่เราบอกนี่มันมีประโยชน์จริงๆนะกินสิกินสิไปบังคับใช่ไหมเจ้าค่ะคนมันไม่ชอบกินอ่ะงั้นก็กินอะไรที่กินได้ก่อน ใช่ไหมพอร่างกายรู้จักปรับให้เรียบร้อยแล้วนะสารพิษอะไรต่างๆออกไปแล้ว นะก็เอาอะไรที่มันดีๆยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นค่อยๆแนะนําเขายิ่งขึ้นไปนี่มีความเห็นอาตมานะ เจ้าค่ะอันนี้โยมเห็นด้วยเจ้าค่ะโยมเห็นด้วยแต่อยากให้ออกจากปากของพระอาจารย์เผื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่คิดแบบนั้นนะเจ้าค่ะว ่ าโอ้ยังไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะฉันยังอยู่ฉันยังบุญไม่ถึงยังไม่ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะได้ฉุกคิดได้บ้างเจ้า ใช่ๆก็คือต้องบอกว่าควรจะมาเพราะว่าสิ่งที่เป็นความสุขในภายในเนี่ยเราควรจะเสพนะพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ความสุขทางภายนอกนะกินดื่มการที่เที่ยวความสุขทางตาหูพวกนี้นะมันเสพมากมันไม่ดีเป็นสิ่งที่ควรกลัวเป็นสิ่งที่ควรงดเว้นแต่ความสุขในภายในถ้าบอกว่าเราเกิดมาในชีวิตนี้เรายังไม่เคยเห็นไม่เคยได้ไม่เคยพบเอ๊ะเขาบอกว่าสุขในภายในเป็นยังไงสุขในภายในเป็นยังไงฉันยังไม่เคยเจอเลยเนี่ยโอ้โหคุณจะเสียดายมากถ้าคุณไม่เจอน ะ เพราะว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งมีคำสอนของพระเจ้าอยู่นะมีกายของเราอยู่มีใจของเราอยู่มันทำได้แล้วตรงเนี้ยมันไม่ได้ว่าต้องใช้อาวุธหรือว่าใช้แบบมันลงโทษขู่เข็นคุณให้ทำนะเพราะว่ามันอย่างนั้นมันจะไม่เป็นไปตามธรรมเราจะไม่ได้สมาธิแต่เราต้องทําโดยที่ไม่ต้องใช้อัจฉริยะไม่ต้องใช้ศาสตราสามารถฝึกจิตของเราได้แล้วอย่างบางทีเนี่ยคุณทําอาชีพใดอาชีพหนึ่งอย่างทหารเขาฝึกคุณเนี่ยเขาก็มีการลงโทษใช่ไหมฝึกให้คุณเป็นยอดคนขึ้นมายอดทหารขึ้นมาแต่คุณทําอาชีพคุณได้คุณบอกคุณไม่ว่าแต่คุณก็ต้องถูกเขาฝึกด้วยการใช้อัจฉริยะบ้างศาสตราบ้างแต่ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยฝึกโดยที่ไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราทำให้ใจของเราเนี่ยมันเย็นทำให้ใจของเรามีความสุขได้แล้วมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะเราควรจะต้องมาฝึกนะไม่เหมือนกันลำบากกับการใช้ชีวิตคารวะหรอกลำบากกว่ามากนะซึ่งการปฏิบัติธรรมตรงเนี้ยจะบอกว่าสบายก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่ามันจะได้ผลคือความสุขที่ยิ่งกว่าด้วยซ้ำ นะ จะดีมากทีเดียว คือสุขเย็นในใจนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วเหลือเวลาอีกประมาณสัก 1-2 นาทีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะได้สรุปเลยเจ้าค่ะแล้วก็เชิญชวนเลยเจ้าค่ะ ประเด็นหนึ่งเรื่องของความตายที่เราต้องทำความเข้าใจนอกจากเรื่องที่ว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะนี่คือข้อที่1ข้อที่2ว่ามันเป็นเครื่องเตือนสติเป็นเทวทูตนะที่เราควรจะมาเตือนว่าตัวเราเองนั้นต้องทำความดีแล้วก็ที่3การเข้าใจความตายเนี่ยที่ว่าความตายนั้นเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะเพราะว่าตัวความตายเองเนี่ยที่พูดเมื่อสักครู่ว่าถ้าใครมีการเกิดแล้วต้องมีการตาย 100% อันนี้แน่นอนแต่ถ้าบอกว่าเหตุปัจจัยคือการเกิดนะไม่มีนะการตายก็จะไม่มีนะคือถ้าเราเข้าใจตรงนี้ว่าการตายเนี่ยก็ดับไปได้นะการตายดับไปได้ก็คือเข้าสู่ความเป็นอมตะนะคือที่คนตายเนี่ยเพราะมันมีการเกิดแต่ถ้าการเกิดไม่มีการตายก็ไม่ปรากฏนี่คือลักษณะของธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกสอนว่ามันมีความลึกซึ้งของความตายตรงนี้ที่เราต้องทำความเข้าใจให้ยิ่งเพิ่มยิ่งขึ้นไปด้วย สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรรีเกรนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาให้เขาเรียกว่ามรณานุสติแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วหลังจากที่เราผ่านช่วงของเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยไปแล้วนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าได้ให้แง่คิดอย่างดียิ่งแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ค่ะก็ถึงเวลาต้องกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกกันแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้าเรากลับมาพบกันเหมือนเคยค่ะในรายการธรรมรับอรุณนะคะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ